Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, minęła 15. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent krytycznie o wypowiedzi wiceszefa Komisji Europejskiej w sprawie Katalonii, że utrzymanie rządów prawa czasem wymaga użycia siły. Nowum, jeżeli chodzi o zasady w Unii Europejskiej, ale my sobie to zapamiętamy. Na warszawskich Powązkach żegnamy dziś Wiesława Michnikowskiego. Mistrz dykcji, mistrz komponowaniu struktury swojej roli, umiał się podporządkować, a jednocześnie zachowywał swój wyraz bardzo indywidualny. Nie widać kogokolwiek, kto byłby do niego podobny. Były wiceprezydent Warszawy zeznawał przed komisją weryfikacyjną. Lokatorzy byli odsyłani z kwitkiem, że tak naprawdę nie są stroną, nie mają żadnego prawa. Władze Hiszpanii popełniły błąd, używając siły wobec osób, które chciały wziąć udział w referendum. Tak uważa prezydent Andrzej Duda. Po rozmowach z prezydentem Bułgarii mówił, że zastosowane środki były niewspółmierne do sytuacji, tym bardziej, że Madryt i Bruksela uznały referendum za nielegalne. W starciach z policją rannych zostało około 800 osób. Zdaniem prezydenta należało się posługiwać metodami prawnymi. Mimo tego, iż pobito i zmasakrowano Katalończyków w Barcelonie, to referendum w taki czy inny sposób i tak się odbyło. Prezydent krytycznie ocenił słowa wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który w czasie debaty w Parlamencie Europejskim powiedział, że utrzymanie rządów prawa czasem wymaga proporcjonalnego użycia siły. Słowa pana Timmermansa no chyba się nie odnoszą do tej sytuacji, bo przemoc jest dla mnie ostatecznością i my z takiego założenia wychodzimy w Polsce. Ja widzę, że dla pana Timmermansa przemoc jest pierwszym sposobem działania, co jest chyba istotnym nowum, jeżeli chodzi o zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, ale my sobie to zapamiętamy. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Komisja Europejska spojrzy na to w sposób obiektywny i że wszystko się odbędzie w granicach prawa. Na warszawskich Powązkach dziś pożegnanie Wiesława Michnikowskiego, aktora filmowego i teatralnego, znanego m.in. z Kabaretu Starszych Panów i Teatru Polskiego Radia. A właśnie kończy się msza żałobna. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, jak przebiegają uroczystości? Przed mszą żałobną w kościele zostały odtworzone piosenki, które wykonywał Wiesław Michnikowski. Przy wejściu do kościoła na stoliku leży księga kondolencyjna, obok niej dwa pomidory. To nawiązanie do słynnej piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Wiesława Michnikowskiego żegna kilkaset osób, w tym jego rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Aktor Olgierd Łukaszewicz w rozmowie z Polskim Radiem nazwał Wiesława Michnikowskiego mistrzem. Mistrz dykcji, mistrz komponowaniu struktury swojej roli. Umiał się podporządkować, a jednocześnie zachowywał swój wyraz bardzo indywidualny. Nie widać kogokolwiek, kto byłby do niego podobny. Wiesława Michnikowskiego żegnają nie tylko osoby, które znały go osobiście, ale także osoby, które kochały jego twórczość, więc wzięły wolne w pracy i przyjechały, żeby pożegnać Wiesława Michnikowskiego. Pomidory albo staruszka. Wspomnienia są przeurocze i był to wspaniały pan. Wszystkie jego filmy praktycznie oglądałem, był wspaniały. Nie mogło mnie tu zabraknąć. No chociaż żeby deszcz nie deszcz, ale musiałem tu przyjść. Msza żałobna dobiega właśnie końca. Wiesław Michnikowski zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Wiesław Michnikowski zmarł w wieku 95 lat. Aktor przez kilkadziesiąt lat związany był z Teatrem Polskiego Radia. W 2006 roku został uhonorowany nagrodą Splendor Splendorów, przyznawaną po raz pierwszy w historii rozgłośni. Były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak przed komisją weryfikacyjną. Członków komisji interesował jego nadzór nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami. Członek komisji Łukasz Kondratko pytał o chaos w biurze i dostępnie do poufnych informacji. Osoby, które niejednokrotnie nie były nawet upoważnione do zasięgania danej informacji, do tej informacji miały dostęp nieograniczony, a na przykład lokatorzy byli odsyłani z kwitkiem, że tak naprawdę nie są stroną, nie mają żadnego prawa do zasięgania informacji. Prezydent Warszawy została wezwana na dzisiejsze posiedzenie. Dotychczas nie stawiała się na takie wezwania, za co była karana grzywną. Już za 3 godziny biało-czerwoni rozegrają przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze, którzy są liderem grupy E, zmierzą się w Erywaniu z Armenią. Przygotowania do meczu obserwuje Adam Malecki. Z Armenią w Erywaniu nigdy nie wygraliśmy. Raz Polakom udało się zremisować, innym razem przegrali. Porażkę dobrze pamięta selekcjoner Adam Nawałka, który wówczas był asystentem trenera Leo Benhakera. 10 lat temu rzeczywiście było to bardzo trudne spotkanie. Przegraliśmy 1-0. Muszę stwierdzić, że nie były to najlepsze doświadczenia, ale tak jak to zawsze bywa, po porażkach trzeba wyciągać wnioski i oczywiście awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy. Dziś żadna porażka nie wchodzi w rachubę. Jesteśmy zbyt doświadczoną drużyną.

wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Cortez, dobry moment, nasza piosenka dnia. Teraz z płyty, której ją przed chwilą odfoliowaliśmy, jest to przedpremiera, jako że płyta oficjalnie ukazuje się jutro. Odfoliowała sama artystka, z którą za chwilę porozmawiamy. Strasznie mi się Pirk spodoba. Wczoraj graliśmy dość często. Paulina Przybysz. Dzień dobry. Cieszę się bardzo. A jak z Pirksem, Pirksem? To jest twoja jakaś tam poetyka z kiedyś? Pilot w sensie. Pilot? Czy bardziej ikona gatunku, taki symbol? Prawda jest taka, że jak nagrywałam ten, dajmy na to, rym, to siedziałam w pokoju i faktycznie jakby miałam pewien strumień świadomości piszący ten tekst i nagrywałam i w pewnym momencie zauważyłam, że faktycznie latają muchy. Więc miałam jakiś taki, automatycznie zapięło mi się nawiązanie do opowiadania o pilocie Pirksie, które pamiętam jeszcze z czasów lektur, gdzie on leciał na misję, ten pilot, i dwie muchy cały czas sprzęgały się na sprzęcie i siadały i robiły zwarcie i robiły mu problemy w misji. Więc to jest takie proste nawiązanie. Pozazdrościłem się i teraz wiem, że trochę się wygłupiłem z tym pytaniem, bo pozazdrościłem ci, że dla ciebie Pirks to już była lektura szkolna, bo dla mnie to raczej zdobyta cudem spod lady książka, której można było tylko wtedy pomarzyć, ale to są moje starcze, że tak powiem, wspomnienia. Posłuchaj, teraz będzie pytanie bardzo, bardzo serio, bo tak sobie myślę, obserwując, jak zachowujesz się przy tej płycie, że tak powiem, że to jest twój album. O, tak. Z dużej litery. Twój album. No jest, jest, tak. Nie chciałem za bardzo pompatycznie to powiedzieć. Czy jak się zachowuje? Nie, zachowujesz się ze świadomością tego, jak to jest ważne. A. Dla ciebie samej. Dla ciebie samej. Tak, myślę, że to jest jakiś taki dość świadomy krok, gdzie nie jestem częścią zespołu, w którym wiadomo, pewne są takie influencje, że każdy daje jakąś tam część, ale nie jest to nigdy podpisane do końca jedną jakby ręką, a teraz jest. Ale jest w 99, jeżeli nie 100%, bo przecież firmowałaś już płyty sobą, ale ta płyta wydaje mi się najbardziej twoja z twoich. O, tak bym to jakoś powiedział. To bardzo fajne. To dobre. A szczególnie oczywiście Pirks. To, że wydaje się, nagrywa się i filmuje się płytę w ten sposób, to jest pewna decyzja. Mhm. Co na tę decyzję wpłynęło przede wszystkim? Że Pirks? Nie. Czy że... Że to ty. Że to ja. Z dużej litery. Myślę, że z pewnych pragmatycznych problemów to wynika, że na przykład jak ma się zespół z bardzo konkretnymi osobowościami, które są pozajmowane różnymi projektami, to na przykład Rita Pax miała poważne problemy z tym, żeby grać koncerty, bo zawsze ktoś gdzieś nie mógł. I jako że projekt potrzebował czasu, żeby w ogóle się wykluć, i myślałam, że wykluciem będzie liczna ilość właśnie grań, a one nie mogły się odbywać, bo Kasia z Rojkiem, bo Kasia z Brodką, bo Piotrek gdzieś tam i tak dalej, to ja tak trochę utknęłam i poczułam, że ja muszę mieć coś, co gdzie jakby trzonem jestem ja i dobieram oczywiście ludzi, którzy mają ogromne znaczenie dla brzmienia i dla charakteru tego, co jest grane, natomiast jednak jestem odpowiedzialna za siebie i robię rzeczy konkretniej. O. To jest dobre słowo, bo ta płyta wydaje się być bardzo, bardzo konkretna. Oczywiście natychmiast zacząłem zastanawiać się, jak podejdziesz do grania tego materiału na żywo, bo on się aż prosi, żeby tutaj zaszaleć trochę, prawda? Tak. I rozumiem, że to są w tym sensie przynajmniej kompozycje otwarte, które czekają na to, żeby się nimi delikatnie mówiąc pobawić na tak. żywo. No koncepcja grania na żywo też się trochę rozwijała, bo na początku myślałam, że zamknę się w takim ekonomicznym boksie typu ja i Nightmarks tak naprawdę. Natomiast potem poczułam, że potrzebuję jeszcze kogoś, kto będzie robił backup singing i wzięłam Martynę Szczepańską, którą można znać z projektu Ma. Bardzo taki dobrze lepiący się do mojego głos. I właściwie zagraliśmy dopiero jeden koncert z perkusją, bo poczuliśmy, że jednak prawdziwy werbel i prawdziwa stopa zmieszany z tą dozą elektroniki jednak będzie miał o wiele większy sens. Więc doszła do nas Wiktoria Jakubowska, która bardzo mnie też zaskoczyła tym, że po tym jednym koncercie, który zagraliśmy, poczuliśmy, że ona tak daje radę z tymi bitami, że nagrała utwór Drewno, który pewnie usłyszymy niedługo na żywo, pomimo, że były to programowane

My bardzo, bardzo, bardzo chcemy. No, jesteśmy jeszcze umówieni. Szczegóły sobie będziemy ustalić osobno. Paulina, Przybysz. Chciałoby się powiedzieć chodź tu, ale to kończymy, więc to nie jest... Paulina, Przybysz, idź już. Idź już. To jest nowa wersja deluxe tej właśnie płyty, która ukazuje się jutro. U nas płyta tygodnia, przypominam, numer 71335. Benjamin Clementine, I Tell a Fly. Welcome to jungle, dear, where tensions do amount and kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear, risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run through the roads. Welcome to jungle, dear, where lorries are chariots, railways are stairways to heaven. Heaven is brightened. All alien in foreign lands again. You better be to go back home, cause if they find you, they will kill you. Wszystko ma kosmiczne Benjamin Clementine, nawet poczucie humoru. Pani Wiola Szczęstochowy i pan Przemysław Zaleśnicy otrzymują jego nową płytę I Tell a Fly, czyli naszą płytę tygodnia. A to jest zaskoczenie. Dla mnie przyjemne i wspaniałe. Wracają The Breeders. As a sinner. prawie 15.36. Kto teraz nagrywa piosenki mające niespełna 2 minuty? Wait in the Car, nowe granie The Breeders. Zapowiadają też w bardzo różnych winylowych, limitowanych układach wydanie coverów, których zestaw tytułów przyprawia o zawrót głowy. Pracuje też z nim Steve Albini. To jest klasyczny skład grupy The Breeders, ten, który nagrał kiedyś album Last Splash. Za chwilę mamy dla Państwa pierwsze dwa dziś zaproszenia. They must have kept it up above. Here come the girl. Oh, yeah, yeah, oh, yeah. Here come the girl. Yeah, yeah, yeah. I can live without coffee, I can live without tea, but I'm living by the honeybee. I'm not a feeling state, a leave a tape, but the girls are part of me. Oh, water, I don't need no lemonade, but to live without girls, can't live without girls, like a man with a hole. Here come the girl. Za 20 minut będzie 4 po południu. Nowy orleański jazz w zupełnie nowej odsłonie. To jest muzyka fusion XXI wieku. Jest tu prawie wszystko. Facet nazywa się Trombone Shorty. Ma na koncie współpracę nie tylko z jazzmenami, ale na przykład Lennym Krawicem i U2. Przyjeżdża do Polski na zaduszki jazzowe. 7 listopada o 20 wystąpi w katowickim Nosprze. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie występ. Prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego 22.

is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world has dawned upon the human race. When things are meaningless and everything's surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody ever listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Hello, love is a strange thing. Life is a strange thing. To w Osieckiej. Klasyk grupy Shakespeare Sister wykonany przez Darię Zawiałow z Gabą Kulką też trafił, z czego bardzo się cieszymy, na poszerzoną wersję jej debiutu albumowego Akesh. Daria Zawiałow będzie jedną z gwiazd koncertu finałowego tegorocznego Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2017. Koncert rozpocznie zwycięzca sprzed roku, znany dobrze w Trójce zespół Romantic Fellas. Potem właśnie Daria Zawiałow, Lux Torpeda, Trójka laureatów tegorocznego konkursu i na finał TILAF. Mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na ten właśnie koncert. Wszystko będzie 28 dnia października, to jest sobota, w Poznańskiej Arenie. Finał Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2017. Prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. My healed chest wound transformed into a gate where I receive a love from. Didn't used to be so Just more broken than normal. Proud self-sufficiency. My silhouette is oval. It is a gate. I can care for you from. I can care. The Gate, pierwszy singiel z nowego albumu Bierk. Przypominam, że w Poznaniu wystawa Bierk Digital, na której m.in. Black Lake, największy na świecie, z 32 głośnikami. Na koniec mamy przedpremierę, fragment niewydanej jeszcze płyty grupy Pogodno, utwór nazywa się Chcieć Błyszczeć. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dziękujemy za magazynek. Jeszcze jest wszystko możliwe. Kamień z serca zmieścisz w zaciśniętej pięści. Uwierz, że królem jest przestrzeń, gdy król bierze żonę. Życiem się napełnia powietrze. Widzę cię nago całą w kwiatach. I nic nie masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie. Coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie. I coś jakby zniknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy. To, co napadoczy się, będzie chcieć błyszczeć.